علی راشه سوداگر دی په پیسو سرو ناخلی بی تمیزان بی وجدان نه بی منزو سرو ناخلی علی راشه سوداگر دی په پیسو سرو ناخلی بی تمیزان بی وجدان نه بی منزو سرو ناخلی وگی تگی در ڈالر و غلوی پسو خبرو حالا سوک دی قیمتی دی چکڑ خوی در زناورو چلا اقلا مستثناوی در حبو سرو ناخلی بی تمیزان بی وجدان بی ممزو سرو ناخلی علی راش سوداگر دی پا پیسو سرو ناخلی بی تمیزان بی وجدان بی ممزو سرو ناخلی مومنان پکار ندی فدایان پکار ندی مومنان پکار ندی فدایان پکار ندی طالبان و بازار نشتا ملایان پکار ندی طالبان و بازار نشتا ملایان پکار ندی بی خبران بی چشمان و بی وگو سرو ناخلی بی خبران بی چشمان و بی وگو سرو ناخلی بی تمیزان بی وجدان بی منزو سرو ناخلی علی راش سوداگر دی پا پیسو سرو ناخلی چی پا دل باندی خبر وی سپین شان لکه دل مروی چی پا دل باندی خبر وی سپین شان لکه دل مروی چی روان پا سمالا سوز من دخولی پیغمبر وی چراوان پا سمالا سوز من دخولی پیغمبر وی داسی خلق دخلاو ندی بی پختو سرو ناخلی داسی خلق دخلاو ندی بی پختو سرو ناخلی علی راش سوداگر دی پا پیسو سرو ناخلی بی تمیزان بی وجدان بی منزو سرو ناخلی د جهاد د لارویانو بازار سوړ دی مومنانو د جهاد د لارویانو بازار سوړ دی مومنانو غل په جگ قیامت خرڅېږي په بازار کې د غربیانو غل په جگ قیامت خرڅېږي په بازار کې د غربیانو چې په کفر کې وارد وي په سو سرو ناخلي چپ کفر کی وارد بی پاسو سرو ناخلی بی تمیزان بی وجدان بی منزو سرو ناخلی علی راش سوداگر دی پا پیسو سرو ناخلی بی تمیزان بی وجدان بی منزو سرو ناخلی سودای قیمت دی کم دا خزبان شی چیز چم دا سودای قیمت دی کم دا خزبان شی چیز چم دا دی سودا کی توانی دا درم فضلو کرم دا دی سودا کی توانی دا درم فضلو کرم دا مشالو نمڑا کمیو دلگو سرو ناخلی مشالو نمڑا کمیو دلگو سرو ناخلی علی راش سوداگر دی پا پیسو سرو ناخلی بی تمیزا بی وجدان بی منزو سرو ناخلی بی تمیزا بی وجدان بی منزو سرو ناخلی